بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی الحق کې دونکي نل الحق صدا هغه کې دونکي وما ادراك ما الحق او څه په هغه کې صدا هغه کې دونکي كذبت ثمود وعاد بالقارعة سمجيانو او عاديانو اغا ناسا فرا الودنك آفات دروغ وغانو فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية نو سمجيان تيوى سخت حادثة الله كايشوري وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أو عاديان في وديرة سخت طوفاني لخلة تباك رايشون سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الله تعالی هغه پر لبسی اوش پی او اتو برزی پر آغو مسلح تکره کسی حال توائی نو تابل دلی وچه آغوی حال تا داسی چی تو غرز دلی دی تکچه آغوی دو فرماو راسته دردو نوی فهل توانهم من باقیه نو آیا اوس لاغون چوک تا تا باقی غرز شوی پر نظر دردی وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او هم دغس سرق گناه فرعون او لغنا مخك خلقو او جار شويو كليو وكره فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دي طول دخل رب د پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبره و نمنل نو هغه هغه په ډیره سختۍ سره ونیول ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه کله چې دو بو طوفان له حد تیر شنو مفتاسی په بیړی کې سپاره کړی لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ترسو چه دغا پیخ استاس لپاره یو ده درس ور یادگار وگرده و آو پا یاد لرون چه وگنه پا یاد وده فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ بیا چه کله یو زل پشتلی کی اکی او حلسی وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا او زمکا او غرون پراپورتا کولو سرا پا یو گزار میده میده کلائی چی فیوم اذن وقعت الواقعه پا حقا و رز با حقا کی دون کی پیخا رامن تشید وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهغا ورز با آسمان وچوی او دغا نظم او استحقام با ویجاشی والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فرحتی با داغ پتندو او کنارو باندیوی او اتو فرحتو با پاورز ستا در رب عرش پر خلزان باندی بار کریوی